Llavors, vull dir, treballar o treballaré. I llavors quan sortirà el benefici, llavors ja parlem, bueno, ne parlem ara, però llavors ja farem. L'únic que pot passar és que jo em jugui feina, que faig allà dalt i que tu et jugues diners. Llavors se fa un conveni que la finca és meva, però és entre els dos, vull dir, no fa res feta. Les coses clares, tio, que com mi que res, que jo no la puguem vendre mai. No la puc vendre, que és la mare. I després, xec, si no mos va bé, mos fotem nosaltres. Ja... I després la treballarem com voldrem, en herbes, sense herbes, sense el sofatà, en el sofatà, com vulguis. Marcel, tu què dius? De què? D'això. Això s'acaba de parlar dinant. Llavors podem agafar. Tu pagues. Jo sóc més sento, tu pagues. Calla, doncs. Ja no vaig anar a hòstia, si va o no va. Si dius que no, dinem i s'ha acabat. Tu pagues, però ho fiquem tot el que sigues papers a nom meu, que et pugui demanar subvenció. I després, el que rebes de subvenció per a tu. O per a tu, o ho deixem per a la finca per a... obrir un compte a Caixa Tarragona. Sabes? O fas fotos, o els que venen.